الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله وإياكم من البدع. Wasikilizaji watukufu, leo insha Allah kwa kuwa tuona mwezi wetu unamalizika, tutadara zakatul fitr insha Allah. Mwezi huu wa Ramadhani, mwezi tukufu, umeazimia kuondoka. Na muda iliyobakia ni muda mdogo sana. Yule ambaye ametenda wema katika mwezi huu namshukuru Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amkubalie katika yale mazuri aliyoyafanya. Na yule ambaye kwamba alifanya mambo iliyompelekea yeye afanye upungufu fulani katika amali nzuri, basi na atubie kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na atake udhuru kwa Mola wake, kwa kuwa yale yanayotakikana yatimize hakutimiza. Kwa hivyo insha Allah udhuru inakubaliwa kabla ya mtu kufa, na udhuru kwa Mwenyezi Mungu yakubaliwa. Kwa hivyo mwezi huu wa Ramadhani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuwekea ibada. Mwisho tunapoimaliza hii mwezi, ibada yenyewe ni zakatul fitr. Zakatul fitr ni zaka inayotolewa na kila Muislamu kabla ya sala ya Eid. Kabla ya sala ya Eid. Kwa hivyo insha Allah sisi tutazungumza, insha Allah tutazungumzia leo hukumu ya zakatul fitri na hikma ya zakatul fitri na chakula inayotolewa jinsi gani ya chakula inatolewa na kiwango kinachotolewa chakula ni ngapi na wakati gani ni lazima itolewe hiyo zaka na wapewe nani na kwa sehemu gani itolewe. Kiwa tumepata nafasi insha Allah tutaizungumzia sehemu hizi zote tulizozitaja insha Allah. Sasa insha Allah taanza zakatul fitri hukumu yake. Hukumu ya zakatul fitri, fa innaha faridhatun, ni faradhi, ni wajib. Faradhaha rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala almuslimin, mtume sallallahu alayhi wasallam ameifanya ni faradhi zakatul fitri kwa waislamu kwa jumla. وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم na kitu chochote ambacho kwamba mtume amekifaradhisha au amara bihi au mtume sallallahu alaihi wasallam amekiamrisha falahu hukmu ma faradahu Allah ta'ala wa amara bihi, hukmu yake ni hukmu ya kile ambacho Mwenyezi Mungu amekifanya ni faradhi, hukmu yake itakuwa ni hukmu ya kile Mwenyezi Mungu amekiamrisha lazima waislamu waitende. Hapa ni lazima tufahamu vizuri ndugu zangu waislamu, kwa sababu waislamu wengi sana hawatafautishi wanatafautisha baina ya maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na baina ya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanatafautisha kwambia bwana mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam si lazima, lakini yale ya Mwenyezi Mungu ndio lazima. Lakini hapa tuambiwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam pia yeye hufanya jambo fulani likawa faradhi, na jambo ambalo kwamba Mtume ameliamrisha kwa ni faradhi na kwa Mungu mfaradhi, na jambo ambalo kwamba Mtume ameliamrisha ni wajibu waislamu walitekeleze kulingamana na maamrisho ya Bwana Mtume na kwa Mungu vile vile zikatoa nini, ni wajibu jambo kama lile. Kwa hivyo maamrisho ya Mwenyezi Mungu ndio maamrisho ya Mtume, na maamrisho ya Mtume ndio maamrisho ya nani, ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunapofahamu hivi ya kwamba mafundisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio mafundisho ya Mtume na ya Mtume ndio ya Mwenyezi Mungu, hapo ndio tutakuja kufahamu vizuri mafundisho ya Mtume na Mtume hasa daraja yake na maamrisho yake ni yapi. Mola Subhanahu wa Ta'ala anatufahamisha katika Qur'ani juu ya kwamba alichokifaradhisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni faradhi, na alichokiamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ni amri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura An-Nisa aya 80. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alayhim hafiza. Wa man yuti'i ar-rasula, na mtu yoyote anayemtii mtume katika maamrisho yake faqad ata'a Allah, amemtii nani, Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sikia vizuri hapa, yule atakayemtii mtume katika maamrisho yake amemtii nani, amemtii Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa man tawalla, na atakayepuza maamrisho ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam asema fama arsalnaka alaihim hafidha, sisi hatukukutumiliza wewe mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni mwenye kuhifadhia matendo yao au amri yao, la wewe yako kafikishe. Mitume kazi yao ni Mwenyezi Mungu kuwapa amri wakafikishe, basi si lazima walazimishe watu mitume alaihi salatu wasalam jambo ambalo kwamba umeamrishwa afikishe waja wa Mwenyezi Mungu. Akiwa mtume hawaambii, hawezi kuamrisha mtu kufanya jambo, basi aliye duni ya mtume pia ana haki ya kutomamrisha mtu kufanya jambo kwa ndia lazima. Sio kama tufahamiane. Akiwa Mwenyezi Mungu amwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe yako fikisha, basi sasa atakayefuata atafuata. Akiwa ni mtume huyo sallallahu alaihi wasallam, je, aliye chini ya mtume kwa daraja, kazi yake itakuwa ni kufikisha tu. Sasa kutumia lugha baadhi ya watu kusema kwamba watu fulani waamrisha watu fulani kufanya jambo fulani, hizi ni uvumi za wale watu wasomcha Mungu, ni uvumi. Na hayo yazungumzwa kwamba watu fulani wanawalazimisha watu fulani katika kuwa hali fulani, hiyo ni uvumi na ni urongo na hayana mizani wala hayana ukweli. Huyo ni mtume, tutukue ni mizani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mola Subhanahu wa Ta'ala endelea kutufahamisha jambo ambalo kwamba mtume amelifaradhia, limefaradhishwa na Mungu na jambo ambalo kwamba mtume ameliamrisha limeamrishwa na Mungu katika suratu Nisa aya 115. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Mola subhanahu wa ta'ala sema wa man yushaqiqir rasula, mwenye kumfanyia inadi mtume katika maamrisho yake. Hiyo ni tafsir. Wa man yushaqiqir rasula, mwenye kwenda kinyume na maamrisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ni tafsiri. Wa man yushaqiqir rasula, anayemshikilia mtume pande, ni tafsiri. Vipi umshikilie mtume sallallahu alaihi wasallam pande? Maana mtume yuko kule na wewe uko wapi? Uko huko. Mtume amkuamrisha uelekee huko, pale ambapo yeye yuko wewe ukashikilia kwako. Huko ni kumshikilia nini? Pande mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu yoyote atakayefanyia inadi na kwenda kinyume mafundisho ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa na uongofu na usawa alokuja nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, halafu haitoshi, wayattabi ghayra sabilil mu'minin, akafuata ndio isiyokuwa ya waumini. Njia ya waumini hapa anakusudiwa nani? Masahaba radhiallahu anhu, kwa sababu wale ambao kwamba hii Qur'an iliwateremkia, Qur'an ilipokuwa yateremka wakishuhudilia Qur'an ikiteremka ni kina nani? Ni masahaba radhiallahu anhu. Na hao ndio waumini wa kwanza ambao walioamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, akasema na wakafuata ndiye sio kuwa ya waumini. Mwenyezi Mungu asema nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza huko alikoelekea mwenyewe. Si umechagua sehemu mwenyewe atakuelekea, tutakubariki insha Allah uelekee kule kule. Wa nuslihi jahannam, tutamtokomeza katika moto wa jahannam. Wasaat masira, na marejeo mabaya ya mtu kuregea ni kwenda katika moto wa jahannam. Adhanallahu yakum minan nar. Angalia ndugu yangu Muislamu, haya maneno anayozungumzia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumhusu mtume sallallahu alaihi wasallam, sio tuliofahamu kwa maana hii sisi, waliofahamu kwa maana hii ni maswahaba radhiallahu anhu. Ndio sisi daima tuwasisitiza watu katika kuwafundisha baadhi ya mwelekeo wa dini, tunawaambia mategemezi ya dini ni sehemu tatu: ni Qur'ani na Sunna na ufahamu wa wanafunzi wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu kama hatufuati ufahamu wa wanafunzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika kufahamu kwao yale aloletewa mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahi hata tukajifanya mahodari aina gani hatuwezi tukamfahamu Mwenyezi Mungu kama walivyomfahamu wao, hata kidogo. Sasa pana umuhimu kwetu sisi Waislamu wote tutafute ufahamu wa watu wema hao walotangulia, ambao ni wanafunzi wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, walifahamu vipi aya hii na nyinginezo zilizobakia katika Qur'an. Kwa hivyo hapa kuna mawili: unapomfanyia mtume sallallahu alaihi wasallam inadi na ukaenda kinyume na amrisho maamrisho alokuja naye bwana mtume, baada ya nini? Baada min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kufanikiwa wema kwamba uongofu alokuja nao bwana mtume ni hii. Angalia, ad-du'at ila Allah subhanahu wa ta'ala hawamhukumu mtu kwamba huyu ni hali yake ni kadha na huyu hali yake ni kadha, mpaka wamsimamishie hujja. Tena ile hujja si kumsimamishia tu, imbainikie kwa nini ni kweli na amefahamu. Sasa mtu ambaye kwamba amesimamishiwa hujja na amefahamu ile hoja kulingamana na ufahamu inayotakana katika dini, huyu hana udhura kikhalif, hana udhura. Lakini mtu ambaye kwamba yeye amesimamishiwa hoja lakini hakuelewa na hakufahamu, huyo akalina hoja bado, akalina hoja, huwezi ukamhukumu ukasema kwamba wewe bwana kulingamana na jambo fulani hukumu yako ni kadha, ye hajafahamu bwana. Kwa hivyo utakuwa wazingatiwa wewe unakwenda kinyume na mafundisho ya Mtume, au waifanyia inadi mafundisho ya Mtume baada ya kukujilia wewe ungofu, uongofu aliyokuja nao bwana Mtume, na ukafundishwa na ukaelekezwa na ukafahamishwa, halafu Mwenyezi Mungu akakupa taufiq ya kuyafahamu yale, hapo tena huna udhu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huna udhu. Halafu baada ya hapo wayatabia ghaira sabili almu'minin, akajua ya kwamba maswahaba radhiallahu anhu wa salafu salih jumlatan wamefuata uongofu aliokuja nao bwana Mtume na kwa ufahamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akaamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam turudi katika ufahamu wao, akaona kwamba hakuwafuata wale na kutokuwa ufahamu wao katika dini ni kupoteza wakati, akaiacha. Kwa hivyo wewe bado hujafuata njia ya kisawa sawa. Sasa unapokhalifu kwa amri hii, uongofu umekubainikia, lakini hutaki kufuata njia ya Waislamu wa sawa ambao ni maswahaba, jaza yako ni hii: Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana haja na wewe. Kule unakoelekea Mungu atakuelekeza kule kule, hakuzundui. Si umechagua mwenyewe? Mwenyezi Mungu hakukuelekeza kule, umechagua mwenyewe kwa akili yako na umechagua wewe kwa mapenzi yako. Mola asema nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza kule alikoelekea mwenyewe. Wanuslihi jahannam, tutamsangamiza ndani ya moto wa jahannam. Wasaat masira, na marejeo mabaya ni kurejea katika moto wa jahannam. Naudhu billahi min dhalika, tuogopeni mukhalafatu rasuli sallallahu alaihi wasallam. Aya nyingine katika suratul Hashr aya 7, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia maamrisho ya Mtume ni maamrisho ya Mungu, na kilichofaradhishwa na Mtume ni kimefaradhishwa na Mungu vile vile. Aya hii katika suratul Hashr, Mola Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wa ma atakumur rasulu faqudhu wa ma nahakum anhu fantahu, alichowaleteni Mtume kitwaeni, lazima hiyo, na ambacho Mtume amewakatazeni komekeni nalo. Jambo kama hili sio kwa mfano wa maamrisho. Maamrisho tuloamrishwa yategemea kulingamana na uwezo wetu, lianna alhukma manutun bilistitaa, hukumu imefungamanishwa na uwezo. Jambo hili unaliweza lifanye, huliwezi, na ni hakika huliwezi, hata kama hutolifanya hatokupatiliza Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala katika jambo kama lile. Moja katika wake za maswahaba radhiallahu anhu ambao ni katika wanafunzi wa Mtume alikuja akasomewa aya hii kuhusu wanawake ambao kwamba wanakwenda kinyume na mafundisho ya Mtume katika mwili wao. Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu alisema mkimwona mwanamke anayechonga nyusi zake mlanini, kwa sababu amelaniwa na nani? Mwenyezi Mungu na Mtume, na nyimu walani. Mmoja katika wake za kisahaba akasema, Abdullah ibn Mas'ud umezidi wewe, mimi nimesoma Qur'ani min daffa ila daffa, kutoka kartasi ya kwanza mpaka ya mwisho, lam ara hadha alhukma alladhi taquluhu, sijaona hukumu hii unayosema kwamba wanawake wanapofanya kitu kama kile walaniwe. Akaambia wa qara'ati, umesoma kweli? Kambia nimesoma. Umimaliza? Eni mimaliza. Akambia hujamaliza. Kasome tena. Kasema nimemaliza. Akambia alam taqri qawla Allah subhanahu wa ta'ala wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Hadhihi al-aya hiya allati amaratna an nal'ana haula. Aya hii ndio imetuamrisha tualani wanawake wanaopenda kufanya nini? Kuchonga hizi nyusi. Na wanalana wanawake kama wale. Kwa hivyo hizi aya zote na zinginezo tumbi nzima yatuonyesha ya kuwa maamrisho ya Mtume ni maamrisho ya nani? Na lakini jambo la ajabu na la kusikitisha, kwa sababu jambo la kusikitisha, Waislamu wanaonekana wao ni wasomi kughafilika na maamrisho kama haya ya Mwenyezi Mungu, wakasema kwamba kufuata maamrisho ya Mtume, mtu hapatilizwe kutofuata amri ya Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapatilizwe. Kwa sababu gani? Asunna yuthabu fa'iluha wala yuaqabu tarikuha. Sunna anayefuata atapata thawabu, na anayeacha hafanywe nini? Hateswi. Na kuuliza wewe, unamthibitishia huyu anaifanya jambo la sunna thawabu? Wewe una dalili gani ya kutomthibitishia adhabu? Kwa sababu si tuambia sunna ni ma qalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam au fa'alahu au qarrara. Sunna ni hizo vitu vitatu. Ni kitu alichokisema Mtume au alichokifanya au alichokithibitisha. Ni sunna. Na sunna ni sharia. Sasa utakaponiambia mimi nikifanya jambo la sunna nitapata thawabu, atakayenipa thawabu na nitakapoacha jambo la sunna siteswi na nani? Na huyu ndo anakuambia anayekhalifu amri ya Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na akakengeuka njia ya watu waumini, tutamwelekeza anakoelekea. Ni nani ambaye amemsamehe huyu unayemsamehe wewe kutoteswa? Ni nani? Hii amri umeipata kutoka kwa nani? Kwa hivyo hii itakuwa ni uzushi, ni uzushi katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama apiza mtu kata sunna kwa ujauri. Alikuja mtu akawa Mtume yuwala sallallahu alaihi wasallam, akaambia ta'al kul maana bismillah. Jo ule pamoja na sisi. Ule bwana akaosha mkono wa kushoto badala ya mkono wa kulia. Mtume akaambia la, kula kwa mkono wa kulia. Asema la astatio, siwezi. Kibirisha. Mtume akaambia lan tastati'a, hutoweza na wewe kula kwa mkono wa kushoto. Mkono bwana pale kwa pale ukakauka. Sasa wewe nani alokupa hifadhi na dhamana kwamba ukikhalifu amrisho wa Mwenyezi Mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu hawezi kukutesa? Ni nani? Huoni kama kwamba yani mafundisho haya mafundisho ya juha? Hii ndio Qur'ani. Sasa haya mafundisho yatoa wapi? Ah, sahaba Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu walivyokuwa waheshimu masahaba mafundisho ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa kupamoja na sahaba mwingine, akatukua kijiwe kadogo hivi yaitwa khatfu katika lugha ya Kiarabu, akayarusha akamwambia hadha naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amkumbusha mbia Mtume amekataza al-khatfu, haifai kufanya kitu kama hicho. Sasa wajua jambo likiwa umelizoea, al-ada qat'u al-adati adawa, kuacha jambo ulizoea ni hatari. Ule bwana baada ya kuzungumza kwa muda kakumbuka, katukua kijiwe karusha tena, akasema aqulu laka anna rasula sallallahu alaihi wasallam mana'a hadha fatafaluhu. Mimi nakwambia Mtume amekataza, na wewe baada ukalinaye tu wafanya, lan ukallimaka hatta tatuba. Au sahaba alikuwa mwendazimu, yeye alikuwa haelewi sunna ya Mtume, huyo alikuwa mwendazimu. Amambia mtu sitosema na wewe mpaka utubie, na mtu anapotubia wamfanya nini? umefanya nini? Amfanya jambo la dhambi au sivyo? Sasa ikiwa mtu huyu sahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefahamu kumkhalifu Mtume ni dhambi, sasa wewe bwana ambao kwamba umejivisha mijikanzu na milemba, unaosimama kwenye jukwaa ukawazungumzia watu jambo la dini, ufahamu huwa sahaba, wewe umeipita upande gani? Hata usifahamu ufahamu ulifahamu sahaba, ni kwamba wewe ni mgonjwa. Hii ndio ufahamu wa masahaba radhiallahu anhu, vile walivyoifahamu mafundisho ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni faradhi kutolewa nini? Zakatul fitri. Asiondoke mtu akasema lo, leo msjidu ziwani tumeambiwa kutoa zakatul fitri ni lazima. En lazima alisema hivyo nani? Ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hiya nayo zakatul fitri faridatu, ni faradhi ala al-kabir wa al-saghir, kwa mtu mzima na mdogo, mtu mkubwa na mtoto, wa dhakari wal untha, mwanamume na mwanamke, wal hurri wal abdi, na mungwana na mtumwa, minal muslimina, katika waislamu ni lazima itoe. Mkubwa lazima atoe zakatul fitr, mdogo lazima atoe zakatul fitr, atakayetoa ni mzazi wake, mtoto wa kiume na wa kike, mungwana na mtumwa pia atoe nini? Zakatul fitr. Una dalili gani shekhe? Naam, dalili hii ni hadithi sahih muttafaqun alayhi, bukiwa na Bukhari na Muslim. Qala Abdullah ibn Umar radiyallahu anhum, asema Abdullah ibn Umar, farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakatal fitr min ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin ala al 'abd wal hurr wal dhakar wal untha wal saghir wal kabir min al muslimin, muttafaqun alayh. Indo hadith ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadith mbukiliwa na Abdullah ibn Umar radiyallahu an, asema kwamba Mtume sallallahu farada rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume amefanya ni faradhi zakat al fitr, kutolewa zaka ya fitri lazima, min ramadhana, katika mwezi wa Ramadhani, eh, sa'an bishi min tamrin ya tende, au sa'an bishi min sha'irin ya ngano, ala al-abdi ni wajibu juu ya mtumwa, wal hurri na mungwana, wal dhakari na mwanamume, wa untha na mwanamke, wa saghiri na mdogo, wal kabiri na mkubwa minal muslimina miongoni mwa Waislamu, wote lazima wafanye nini? Watoe zakatul fitr, ni lazima. Mfano mathala, mtoto amezaliwa, kama tutakavyoeleza kuwa wakati ambapo kwamba ni wa kutolewa zakatul fitri, ni lazima alipiwe mtoto kama yule, alipiwe. Wala tajibu wala haibasi zakatul fitri ala alhamli alladhi fil batni, ule mtoto ambaye alobebwa tumboni, pengine ahli yako ana mimba, ana mtoto ndani ya tumbo, utamtolea zakatul fitri? La, ukitaka kumtolea yafaa, lakini kwa kumuigiza Uthman bin Affan radhiallahu anhu, ndiye alikuwa akifanya nini hivyo, ndio ulama kusema illa an yatatawa biha fala bas, atakapomtolea mtoto wake kwa kujitolea yeye mwenyewe, mtoto yule ambaye yuko kwenye tumbo la mamake, hapana ubaya. Lakini ukiwa hutomtolea una makosa, ukimtolea huna makosa, na ukutomtolea pia huna makosa. Lakini ukimtolea umefuata nani? Uthman radhiallahu anhu. Faqad kana amirul mu'minin Uthman radhiyallahu anhu yukhrijuha 'anil hamli, yeye alikuwa akiwa mke wake ana mimba, akimtolea ule mtoto ambaye yuko tumboni mwa mke wake zakatul fitri. Wa yajibu, na yapasa vile vile, ikhrajuha 'an nafsihi, ajitolee mwenyewe. Yule baba ndiye amiri wa nyumba, mwanzo yeye ajitolee mwanzo baba wakadhalika amman talzamuhu mu'nata min zawjatin au qaribin vile vile yule mtu ambaye yamlazimu yeye gharama yake mathalan ule ni mke wako ni ndugu yako ni watoto wako ni mama yako aliye karibu na wewe jamaa yako lakini akutegemea wewe yuko pale nyumbani nyumbani kwako pia utamlivia ha idha lam yastati'u ikhrajaha an anfusih bisharti wakiwa wao wenyewe hawawezi kujitolea wale jamaa zako ni watu wala pale pale wewe ndio unawaangalia uzuri kwa sababu kila mmoja ajitolee mwenyewe kwa sababu yeye ndiye amri hii imeelekezwa kwake kila mmoja katika sisi ile amri imeelekezwa kwake kila mmoja ajitolee yeye mwenyewe sasa hawezi kama hawezi yule anayeweza ambaye ni familia ndiye atakayewatolea fa inistata'u fal aula wakiweza wale wao ndio bora zaidi wajitolee ani ukhrijuha an anfusihim kuitolea nafsi zao limadha kwa nini li'annahum almukhatabuna biha asla wao ndio mazungumzo haya na maamrisho wameelekezewa wao sasa wao ndio lazima wajitolee ile wajitolee watoe ile faradhi lakini madamu hawana wasaidiwe ni sawa hiyo ni hukumu ya tatu ambayo tutachukua sasa wala tajibu haipasi illa ala man wajadaha fadilatan zaida haipasi kutoa zakatul fitri ila yule ambaye kwamba itamzidi yeye kitu katika chakula chake ama yahitajuhu min nafaqati yawm al-eid wa lailati kutokamana na kile anachokihitaji kinzidi ana chakula anachokihitaji siku ya idi na usiku wake sasa kuna ziada haihitaji ile ziada ambayo hatohitaji ndiye atakayefanya nini atakayetolea zakatul fitr vamiarja unao chakula cha siku ya idi na usiku wake imbakia kile kitakachobakia katika chakula ndio utaitolea nini fitr fa in lam yajid illa aqalla min sa'in akhrajahu sasa wewe hukupata kitu kingine ambacho ni ziada umepata chini ya pishi moja utaitoa ile kile kilichozidi si yake ya itoe liqauli Allah ta'ala kwa dalili ya neno la Mwenyezi Mungu katika sura At-Taghabun aya ya 16 fattaqullaha mastata'tu mcheni Mwenyezi Mungu kwa uwezo wenu kile kilichozidi kitoe na vile vile wa kauli nabii sallallahu alaihi wasallam na neno la mtume sallallahu alaihi wasallam idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu mtakapoamrisha jambo kulitenda lifenyeni lile jambo kulingamana na uwezo wenu ndio tukasoma tukasema ya kwanza ni kwamba alqudratu manatu ahkami sharia uwezo ndio sehemu ambayo kwamba yafungamana na hukumu ya sharia madamu uwezo yapatikana ule muislamu ni lazima ayatekeleze wajibu aloamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake na hadithi hiyo ni sahih muttafaqun alayh hii ni upande wa kufaradhishwa zakatul fitr sasa hikma yake ni nini kwa nini mtume sallallahu alaihi wasallam kafanya zakatul fitri kuwa ni farad fadhahiratun jiddan iko wazi kwa kila mmoja hikma iliyompelekea mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya zakatul fitri kuwa ni wajib hikma fa fiha muna hikma ndani ya kule kutolewa zakatul fitri kuwa ihsanu ila fuqara kuwatendea wema watu maskini hikma ya kwanza ni wakafun lahum anisuali fi ayami al-eid na kuwazuilia wasiombe siku ya Idi ni kwenda kuwafanya wale maskini wawe na wametimiwa na haja siku ile ya Idi kama wanginevo walivyotimiwa haja zao. Mathala mtu maskini akiwa hakupata chakula atafanya nini? Ataomba. Au sivyo? Atahitajia atimize matakwa yake. Sasa kwa kuwa sisi hatutaki waombe, sisi siku za kuombwa tukafaradhiwa zakatul fitri kuwatosheleza hawa Waislamu wasiombe. Hiyo ni hikma ya kwanza. Kwa nini? Liyushariku al-aghniya fi farahim wa sururihim bihi, ili wapate kushirikiana na matajiri katika furaha ya siku ya Idi. Wa yakuna idan liljamii, na ipate kuwa ni Idi kwa wote, maskini tajiri afurahi naye. Wa fiha ittisafu bi khuluqi al-karami wa hubbi al-muwasat, vile vile kuna hikma ndani yake kusifika Waislamu kwa ukarimu. Unapomba ndugu yako Muislamu haja zake umekuwa karimu. Tena na vile vile utapata, itapatikana mapenzi ya kutoshelezana Waislamu. Wewe umemtosheleza yule, huyu kamtosheleza yule, huyu kamtosheleza yule, tukawa sawa sawa. Hatuwezi tukatofautisha siku ya Idi baina ya tajiri na maskini. Hii ndiyo hikma. Hikma ya pili, kuna hikma ya tathiru saimi mima yahsulu fi siyamihi min naqsin wa lagwin wa ithm, kuitakasa saumu ya mwenye kufunga kwa yale yatakayotendeka wakati anapokuwa amefunga, kwa kuipunguza baadhi ya mambo yanayotakana yatimize au kufanya mambo ya kipuzi ambayo amekatazwa kufanywa au kafanya jambo likampelekea aandikiwe madhambi. Sasa unapotoa zakatul fitri ni kama waitakasa ile somo yako kutokana na yote haya. Ni nani katika sisi ndugu yangu asiyefanya jambo inaupunguza thawabu ya somo? Mengi. Jana tu nikupigie mfano, kuna mtu ana gari anatoka reverse nyuma, hata kutoka kwenye sehemu fulani. Sasa mimi nasimama na mpishi. Sasa watu wa tuktuk nao hawa wana matatizo, hawampishi vipi, washanjiingiza ule bara likamtoka ba. Matusi makubwa. Nyinyi basifit Allahu. Anaambia shekhe, wewe mfunga, jazakallahu khair. Wakera hawa, wakera Allahu. Matusi makubwa makubwa sha. Naambia mfunga shekhe wewe bwana, jazakallahu khair. Asema lakini waudhi hawa ustadhi, waudhi bwana. La hawla wala quwwata. Hakuna shekhe. Ni jana tu pengine wakati ule amefanya. Pengine asubuhi anateta na mtu. Si ajabu tarehe 19 akampiga koroto mtu. Wewe ajifanya udare. Wakavana. Binadamu, watu wengine shekhe. Subhanallah. Huko funga ndio kwao kama pressure ipande sasa. Hawawezi shekhe. Wakali subhanallah. Wakali ajabu. Sasa mangapi utayafanya? Nasallallahu alaihi wasallam. Mangapi utayafanya? Sasa takasa. Si vile tunavyoambia ikiwa utotoa zakatul fitri bana Ramadhani yako alewa haitoumbuka wala haipana. Situtishe shekhe. Sisi bwana istata'na fa'alna, mastata'na fala haraja alaina. Tuna uwezo wa kutoa zakatul fitri, ni wajibu tutatoa. Hatuna uwezo wa kutoa fastaqullaha mastata'tu. Kwa nini tuatisha watu bwana? Tuambia mpaka tuuze leso zetu. Pengine una kofia kusalia Idi pia huu. Sasa hii Ramadhani kuja kutufilisi sisi. Si ajabu ya. Ramadhani tena mdharba hii. Si Ramadhani mdharba hii. Paka kofia ni uze. La hawla wala quwwata illa billah. Naam. Wafiha hikma inayopatikana katika zakatul fitri. Idhaharu shukri ni'mati Allah bi itimami siyami shahr Ramadhan, kutimiza shukurani ya neema aliyokutimizia Mwenyezi Mungu. Ni wangapi shekhe tumeanza hawakufika 10? Na wangapi walotuacha mkono 20? Ni wangapi walotuacha mkono 25? ni wangapi 28 tu wazik, si kwa ujanja ni, si kwa ujanja ni taufik. Mungu akakupa taufik, akakusukuma mpaka mwisho wa Ramadhani. Neema hiyo, neema. Pengine wale ambao kwamba hawakumaliza Ramadhani wazuri kushinda wewe, wacha Mungu zaidi yako wewe, wajipotolea kwa Mwenyezi Mungu zaidi yako wewe, watenda mazuri kukushinda wewe, lakini kakubakisha wewe kamondoa yule, ni hikma za. Sasa wewe lete shukurani, sema alhamdulillah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anifanya mpaka nitunga tunga mpaka kamaliza Ramadhani, nikamaliza mwanzo funga la Ramadhani, wa qiyamihi kanipa tawfiq ya kusimama mwezi wa Ramadhani kusali twitter tarawih au qiyamu layl au tahajjud, wa fi'li ma tayassara min al-a'mali salihah fiha, na kutenda yale tuliyoweza katika matendo mazuri katika mwezi wa Ramadhani yataka shukurani. Kwa hivyo kule kutoa wewe ile fitri ni kama waambiwa, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddi, ni shukrani. Tayeb Abdullah ibn Abbas radiyallahu an pia anachangia hikma ya kutolewa zakatul fitri radiyallahu an. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, hadithi lopokelewa na Abdullah ibn Abbas asema, farada rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-sa'imi min al-laghwi war-rafathi wa tu'matan lil-masakin. Faman addaha qabla salati fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat, rawahu Abu Daud wa Ibn Majah. Na huku kapokewa vile vile na Hakim wa hasanahu al-Albani fi sahiha Abi Daud. Hadithia mtume sallallahu alayhi wasallam ni sahih. Imbikwa na Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu sema, amefaridisha mtume sallallahu alayhi wasallam zakatul fitr. Hikma ni nini? Tuhuratan lisai, takaso kwa yule aliyefunga. Minal lagwi warrafat, kutokamana na upuzi ya maneno aliyozungumza na mambo ya kilaghai aliyofanya. Hiyo ni hikma ya kwanza. Wa tu'matan lilmasakin, na hali ya kwamba vile vile ni chakula ya maskini. Sikia sasa time. Faman addaha qabla salat, atakayetoa zakatul fitri qabla sala ya Eid, fa hiya zakatun maqbula, ni zaka iliyokubaliwa. Sawa sawa. Qabla sala ya Eid. Wa man addaha ba'da salat, na mwenye kuitoa baada ya sala, fa hiya sadaqatun min sadaqati, na sadaka tu katika miongoni mwa sadaka atakayotoa, lakini si nini, si zakatul fitr. Sasa sikia mtume sallallahu alayhi wasallam anavyotufahamisha, wataka kutoa zakatul fitri, kuna sehemu ambayo kumeruhusiwa na ulama toa, siku mbili kabla ya Eid. Siku mbili kabla ya Eid toa. Sasa mimi sikufanya hivyo, nataka kutoa wakati ule ambao kwamba ni bora zaidi kuitoa zakatul fitr, na wakati yenyewe ni kabla ya sala, nitafanya nini? Mimi najua yule ninayempa ile zakatul fitr nimetia nia kumpa ni jirani pale, natoka kwenda kuswali na ibeba kabisa, na nenda sala. Imewezekana kufanya jambo kama lile? Ahlan wa sahlan. La, siwezi. Yule nilomkusudia mimi kumpa zakatul fitr yuko Magongo, mfano wake, na mimi nasali hapa tu ndani ya town. Sasa ule bwana ambaye mimi nimemkusudia ana mwenzake hapa, yomjua, atamwakilisha. Naambia bwana, na kuwakilisha hii zaka nakupa kama wakala ya fulani, mpe atakapokuja. Madamu amekubali ule wakala, hata akaja baada ya Eid akitukua, wewe ushali neema iliyo. Je, yafaa vile vile kuondoa zaka ukaitoa sehemu nyingine inofaa zaidi? Naam, yafaa. Pengine kule kwa hitajika zaidi, mfano mathalan ndugu zetu wafazi wanapatikana na mkasa. Sasa tukeri tukitoa kula si hahitajika zaidi kule ni usuri. Haye sehemu nyingine ambako ni bora zaidi, watu wa Maka na Madina wana haja. Sasa tunapiga ndege moja kwa jiwe moja kwa ndege wawili, tunakwenda kutoa kuwafadhili watu wa Maka pale katika nchi tukufu, mara mbili tumeipata fadhila kubwa iliyoje. Kwa hivyo inafaa zaka itolewe sehemu nyingine ambako uishi ikipatikana hali kama zile. Sasa unapotoa baada ya sala ni sadaka tu ndugu yangu. Kwa hivyo wewe hujatoa zakatu alfitri. Tumefahamiana inshallah. Tayeb. Jinsi gani ya chakula inayotolewa? Jinsi ya chakula inayotolewa wakati ule wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni chakula zinazofuata. Fawa ta'amu al-adamiyina, ni chakula wanaokula binadamu. Kitakachotolewa min tamrin tende, au burrin ngano, au ruzin mchele, au zabibun zabib, au aqitin, au maziwa iliyokaushwa, au ghairihima, au mangineo, vyakula vingine ambavyo kwa watu wanakula min ta'ami bani adam, chakula ambao wanakula binadamu. Sasa suala ni sisi shekhe hatuli tende hapa kama ruzu, hatuli kama mchele tende. Sisi tende pangine twala tu mwezi wa Ramadhani, basi chakula tunachokula sisi ni mchele, toa mchele. Chakula zaidi tunayotoa sisi ni ngano, tunakula sisi toa ngano. Lakini je, nikitoa wishwa chakula cha hayawani bwana, kwani hawa wanaokula eh? Pangine ndo kanunua dukani chakula cha kuku au ng'ombe, wa shekhe watakufanya nini? Natoka zakatul fitri. Sasa shekhe, hii chakula cha hayawani sija binadamu eh, lakini mnaonelea mtoe hii huoni wako haufae, ni lazima uzundushwe. Sasa ni chakula wanachokula binadamu ndio inatolewa zakatul fitri, kama ilivyo katika sahihi Bukhari na Muslim min hadithi Ibn Umar radiyallahu anhuma qal farada rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakatul fitri min ramadhana sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin wa kana ash-sha'iru yawma dhaka min ta'am. Jume sallallahu alayhi wasallam asema hadithi ile ilipokewa na Abdullah ibn Umar, tumetangulia kuitaja hii hadithi ya kuwa Mtume amefaridhisha watu watoe zakatul fitri mwezi wa Ramadhani pishi ya chakula ya tende au ngano. Na siku hiyo alipokuwako Mtume sallallahu alaihi wasallam chakula walikuwa kila ni nini? Ni ngano. Sasa hii ngano ina sampuli nyingi, kuna geredi tofauti mmoja ulama sema kwamba hii shairi pia ni sehemu fulani katika ngano, ingawaje wengine wafsema kwamba la, hii shairi ni mawele, wengine wafasiri hivi, Allahu aalam. Lakini lugha ile karibu zaidi ni sinfun min albur, ni sehemu fulani katika ngano, kwa sababu zile zina daraja fulani. Naam, asema kunna, kama alivyosema Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, asema kunna nukhriju yawm al-fitr fi ahd an-nabi sallallahu alayhi wasallam sa'an min ta'amin wa kana ta'amuna ash-sha'ir waz-zabiba wal-aqita wat-tamra rawahu al-Bukhari. Asema Abu Sa'id al-Khudri, tulikuwa tukitoa zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam chakula pishi moja ya ngano au zabibu au maziwa iliyokaushwa au tende. Hadithi mpokewa na nani? Bukhari rahmatullahi alayhi. Kwa hivyo ni chakula. Sasa hii maziwa iliyokaushwa hapa tunajua mwanzo sisi hatujui, mpaka tuende Arabuni tutakwenda kujua kule. Ulama sema katika lugha yaitwa aqitun wa iqtun wa aqtun, zote hizo ni lugha sahiha. شيء يتقد من لبن المخيض ني ما كيتو ينتكلوا katika maziwa yalochacha yale maziwa lala yutbaqu thumma yutraku thumma yamsulu upikwa ile maziwa halafu kaachiliwa halafu kaatoa ile maji bakia nini ile kirimu sasa kwa hivyo watu wanakula kitu kama kile na hupimwa kama tunavyopima nini tende au tuseme mchele au kinginecho upimwa ukienda Madina utaona suku tamar yauzo hiyo hapo ukienda kule angalia vizuri nyeupe sana na ukila wafanya nini au matamu sana tamu kweli kweli sana tamu lakini sasa tuijui eh hiyo walikuwa wakitoa masahaba radhiallahu anhu chakula chao fala yujizi'u haitoshi haifai mtu kutoa ikhraju ta'amil bahaim kutoa chakula cha wanyama lianna nabi sallallahu alaihi wasallam faradaha tu'matan lilmasakin la lilbahaim mtume sallallahu alaihi wasallam kafaridhia chakula cha binadamu si ya wanyama wala yujizi'u kadhalika haifai ikhrajuha min thiyabin walfurush walawani walamti'a mtu akaja akasema sikizeni bwana angieni sitokula moja atukue suruali na shati haya mtu ajipimishe sasa suruali na shati anatoka ba ushapata fitri yako la haikubali kutoa nguo eh walfurushi na matandiko pengine tukaambiwa haya watu wa majengo wote waende duka fulani kula moja akajipatia katifa ende akapate na yeye zulia eh bwana tayari hiyo fitri yako haitoshelezi haikubali wal awani mtu akajitokeza ambaye anauza vyombo akasema njoni mtuko vyombo mtu akatukua anachokitaka la haitoshelezi wal amtia kwa jumla mtu akwambia akamwambia njoo bwana tukua hizi viti vya kukalia ya nyumbani haitoshelezi wagaire na mengineyo mima si wa taamil adamina ambayo si chakula ya binadamu hivi vitu vina thamani kweli pengine waweza kuomba ina thamani zaidi ya mchele lakini hairuhusiwi mtu kutoa vitu kama hivyo liana nabia sallallahu alaihi wasallam faradaha min at-taami fala tataadda ma'ayyanahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam kataja chakula hakuna ruhusa sisi tuvuke kile alichokitaja mtume sallallahu alaihi wasallam tukafanye kitu kingine ambacho mtume sallallahu alaihi wasallam hakuamrisha wala yujizi vile vile haifai ikhraju qimati ta'am hapa ndo watu wanaanguka sana na hasa ndugu zetu Ahnaf hawa ndio wanafanya kitu kama hicho haifai mtu akaenda dukani mathalan kilo mbili na nusu local ninga kambe pengine ni 140 akatoa 140 zaka hiyo hakuna ruhusa haifai sasa kuna ugonjwa huko katika mshtama wa Kiislamu ustad sasa mimi nampelekea ule kilo 2 na nusu mzee Kasim amempelekea kilo 2 na nusu Yasir amempelekea kilo 2 na nusu basi hata kitoweo kwani wewe hujui Qur'an faman tatawa khairan fa huwa khairun la mtile shilingi 300 si watakutenda khair wewe hutaki ale mchele kavu sivyo mwongezie na shilingi 500 naye kajipatie kuku si basi lakini si zakatul fitri ile zakatul fitri ni chakula sasa sisi tatizo letu tunapofundishwa kitu twatia na akili sasa huyo mpata gunia nzima ya mchele sasa kitoweo alokuuliza wewe nani kwani mtume sallallahu alaihi wasallam hajui kwamba akipewa gunia huyo hatopata kitoweo wewe alokuambia hapati kitoweo nani hata ukawa na wewe watangaza na kitoweo je sasa wewe hufai na wewe kumpa ajabu waislamu ajabu jambo lolote lazima litiwe nini litiwe fikra nasallallahu alaihi Sheikh wewe nani alikukataza kufanya uzuri? Ha? Wallahu yuhibbul muhsinin. Mwenyezi Mungu apenda watu wema. Tenda wema. Lakini yatengeneze kwa nje ile uloamrishwa ndio sawa. Madamu mtume akwambia toa chakula, toa chakula. Una hamu mno kutoa pesa iwe ziada. Si fitri hiyo. Tufahamiane vizuri. Limadha, kwa nini haifai kutolewa kima cha chakula, thamani ya chakula? Lianna dhalika khilafu ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni nini? Ni kinyume na maamrisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kinyume na nini? Maamrisho ya Bwana Mtume. Na hivi tumezungumza wa man yushaghir rasul, hatari yake. Waqad thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man amila amalan laysa alayhi amruna huwa rad. Imithibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sahihaini, yoyote atakayetenda tendo ambalo kwamba halikuamrishwa katika yale aliyokuja na Mtume, fa huwa raddun ay mardudun alayhi, atarudishiwa. Sasa asemaje shekhe? Wewe utaki haya, kila mwaka watoa pesa, ukienda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu akwambia wewe umfunga lakini zakatul fitr hujatoa, anatoa pesa nilikuamrisha, jawabu itakuwa ni si walikuwa mna lazima kutoa pesa? Jawabu. Sasa ikiwa ni lazima, tayarishe jawabu ndugu yangu. Hii ni kwenda kinyume na maamrisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo utarudishiwa mwenyewe. Na katika mapokezi mengine, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Ona, mtu yote ambaye ataizua jambo katika dini hii, jambo ambalo kwamba Mtume hakuliamrisha, atarudishiwa mwenyewe. Kwa hivyo kima haifai kutolewa, haikutosha. Wali anna ikharaja alqimati mukhalifun li'amali sahaba radhiallahu anhu. Sikia maneno hapa. Na vile vile kutoa thamani katika zaka yaenda kinyume na matendo ya masahaba radhiallahu anhu, haithu kanu yukhrijunaha sa'an min ta'am. Kwa sababu masahaba walikutoa nini? Pishi ya chakula, hawakutoa pesa. Usiniambie masahaba walikuwa hawana pesa ngakucheka. Utaniambia sahaba walikuwa hakuna, kama wale wanaosema kwamba mtume kasali kwenye kiwanja kwa sababu msikiti walikuwa haitoshelezi. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Sasa mtume hakujua kwa msikiti haitoshelezi, hakuweza kupanua. Mtume ampata serikali ya Kiislamu na Baitul Mal, hana kitu cha kuisongeza angalau msikiti wake. Wewe leo waona msikiti ndogo kaiongezea. Mtume hakuwa na hikma kama ile, angafilika. Nasallallahu salaam. Nasallallahu salaam. Nasallallahu salaam. Hatuna la kusema. Kwa hivyo hiyo ni mukhalafatu fi'li salaf radhiyallahu anhu. Kwa hivyo kuwa khalif masahaba yazingitiwa kwa nini? Ni kosa. Ni kosa cha. Tayib. Mtume sallallahu salaam amesema nini kuhusu masahaba? Waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiin min ba'd. Lazimuni, shikamaneni na mwendo wangu. Na mwendo wa wale watakao kushikilia uongozi wa dini baada yangu. Tena waongofu walioelekea katika njia sawa baada ya mimi kuondoka. Nani hawa? Nani hao? Masahaba, si masahaba? Kwa hivyo wewe umekhalif masahaba radhiyallahu anhu na umekhalif hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo utakuwa umefanya jambo ambalo kwamba ni kinyume. Kwa hivyo naona wakati unakwenda sana, tutamalizia hapa inshallah. Inshallah kama kesho haitakuwa ni idi, tutakuja kuelezea jinsi ya chakula inayotolewa, na sote tutajua ni kama kukumbushana tu. Wallahu aalam. Kama kuna swali inshaallah kuhusu haya, tuna toa nafasi inshaallah. Naam Sheikh. Naam. Madam mtoto yuko kwako na hana uwezo, utamtolea. Na kama ana uwezo lakini jukumu lile umebeba wewe mwenyewe, umwambie baba, wewe madamu waweza kujitegemea, jitolee. Sasa mtoto ajua kwa mimi namtegemea baba, itabidi umtole au mkumbushe. Ata naam tawezo. Atatoa yeye. Atatoa naam. Lakini mkumbushe. Kwa sababu sisi ghaliba tuwalemea nani? Wazazi. Madamu tuko pamoja hapa tuja baba tafanya. Hali ya kwamba yeye anaweza kujitolea usimwambie. Na wewe hukumtolea takwa umeharibu. Sasa mwambie baba una habari ha safari hii toa mwenyewe zakatul fitr. Enta toa baba خلاص. Naam. Kuna mtu anakutangulia mzo. Naam. Naam shekhe. Ha? Naam shekhe. Naam. Mshikia ndugu zetu aseme nini? Asema kuna baadhi ya Waislamu asema Waislamu walete kima ya zaka. Ni chama hicho. Alafu wao watanunua chakula na watawagawanyia mayatima. Sharti ni kuwa hao watu waaminifu sha ni waaminifu. Swala hujanijibu. Hao watu ambao tunawapa pesa ili wanunue vyakula watutekelezee hii faradhi, ni watu tunawaamini kwa watatekeleza au hatuamini? Si bila shaka, sisi hatuwezi kufanya jambo la kubahatisha. Sisi hatutezi bingwa hapa. Wale watezaji sisi tulipokuwa dogo makadara tukiteza bingwa. Wadogo hatujui sisi. Wafahamana? Au majua hiyo lugha, majua hiyo lugha bingwa. Kula moja ijua. Bingo, ajua. Watu waenda mbio. Nafikiri lugha yafahamika. Hatutaki kuteza bingwa katika ibada. Ni kweli watanunua chakula au ni namna tu fulani ya kukosanya hizo pesa. Kama watanunua chakula na ni kweli ni watu waaminifu, mimi sisemi wasipewe. Msafahamu, lakini wawe lazima wawe waaminifu. Wapewe wakiwa waaminifu kwa sababu masahaba walikuwa kukosanya ile zaka pale pamoja alafu akitoa. Lakini masahaba wakosanya chakula. Faman, chakula zinatolewa wanapelekwa wao, wao ndio wanazigawanya. Na kisa tuambiwa leta pesa. Na pesa wewe haijua hali yake. Ni hatari. Ha? Pesa ikusilimu wasema Swahili. Ha? Naam shekhe. Mtanguliwa kidogo. Swali la pili shekhe. Swali la pili. Ha? Ala la la yukalifu Allahu nafsan illa wus'aha. Madamu huna basi. Huna basi. Haina haja kukopa. Haina haja. Madamu huna khalas. Mungu akusame. Naam. Tatu. Naam. La, ikiwa unamfanya kazi si Muislamu, humlipi zaka kwa sababu haimpasi yeye. Lakini akiwa ni Muislamu utamlipia. Unafahamu? Tamlipia. Naam, Mahmud. Naam. Naam. Naam. Asema pengine wewe ndio kiongozi wa familia nzima. Pengine ile zakatul fitr ifika kilo 50. Waweza kumpa mtu mmoja? Yafaa. Je, waweza kumpa zaidi ya mtu mmoja? Yafaa. Yote tumeruhusiwa. Masharti inayotakikana mwanzo ni kwamba mwanzo amiliki ule mtu cha kutolewa. Sharti ya pili ifike kiwango kinachotolewa, kwa sababu ikiwa mtu uwezo hana atatoa nini? Na ikiwa kiwango haikufikia pia itakuwa Naam. Bali na hiyo nyingine. Masharti gani yanayotakana yatimie? Hii ndio aina Sharti ni chakula ambacho kinachotumiwa zaidi na binadamu. La, matunda haito haingi. Haito, matunda si chakula, hadi fukahat. Ni kitu cha ziada. Sharti ni kwamba sharia ile hadi chakula. At-tu'ma ni chakula. Lakini hatuwezi tukaiita madafu kwa chakula. Chakula au vinywaji. Je, nala mathalan tunda fulani mathalan. Nasema nala chakula au nala tunda. Ha? Kile ambacho kwamba kulingamana na jina la kisharia laitwa ni chakula. Eh? Ambayo yafaa kuingia sehemu ile iliyowekwa katika sharia kutolewa zaka. Maana tukisema ni chakula jumla, pia Kiswahili utaniambia hata kula tunda pia ni chakula. Sasa itakuwa ni lugha sasa. Ushafahamu? Ala kuli ni kile chakula ambacho kwamba ni mazoea binadamu kula zaidi na ambacho kinakubaliwa katika sharia kitolewe zakatul fitr, kama ngano, mchele na vingine vya kama unga. Lakini tusije tukatoa viazi, unaona bwana, au matomoko na sallallahu alaihi wasallam, ah, vitu kama vile tusije tukafanya hivi. Ha, naam sheikh. Naam. Naam. Jazakallahu khair. Yaani mathala swali limeulizwa kwamba mzee ni msimamizi wa familia nzima, yeye ana uwezo na tutaki wote wana uwezo. Baba akasema la, niateni mimi hiyo masuhudi. Yafa. Haina tatizo hili. Hilo halina tatizo. Umtanguliwa shaka. Naje. Naam habibi. Naam. Sasa ni katika yote cha matijani. Naam. Jazakallahu khair. Sheikh asema mathalan tumeambiwa tuangano, sio? Asema nikafanya mambo sahali. Ha? Nikapika hasa, kapeleka chapati jahiza. Je, yakubaliwa? La, hayakubaliwa. Hayakubaliwa. Mpaka utoe chakula ambacho hakikupikwa. Tumefahamiana? Naam. Bismillah. Naam. Nani mwenye kazi? Naam. Au mtoto wake ambaye anapata kazi barua. Naam. Tatu, ikiwa ni mzazi ambaye ni baba mwenye kupata pesa za zaka. Jambo la kwanza ni kwamba wewe huna uwezo, mke wako ana uwezo. Ina maana yani aweza kunitolea. Naam yafa. Kama vile na wewe waweza kumtolea na kutolea. Sawa sawa. Lilafa. La pili ni kwamba mtoto wako naye pia wafanya kazi. Yaani sivyo? Naam. Lakini yupata ala kule. Madamu yupata na kile anachokipata yawezekana kusaidia wewe akakutolea baada ya kujitolea yeye. Yafa. Yafa. Jambo la tatu. Naam. Fitr, naam, yafa. Hata ulama wasema kwamba ikiwa mathalan umeletewa vyakula vingi, pia waweza kutoa katika vile vyakula ukampa mtu mwingine. Ni sahani mama, mashaallah. Naam. Naam. Naam. Naam. Itolewe. Naam, hakuna. Kweli masala ni masala khilafi awali. Mwingine wasema kwamba urud tijara itatolewa zaka, yani mali ya biashara itatolewa zaka, lakini hakuna dalili. Hakuna dalili, ulama wamesema hakuna dalili ya kuitolea mali ya biashara nini? Zaka. Lakini faradhia, kwa kauli ya kwanza kwamba yatolewa. Kwa kauli ya kwanza yatolewa, itakuwa tathmini zile na zile pesa ulizonazo pamoja na vile vilivyo kwenye dukani, ndio utatathmini kwa pamoja waitolea zaka. Hii ni tuseme, ikiwa tuseme kwamba ni masala khilafia, masala khilafia, wale wanaona hivi hufanya hivi, na wale wanaona hivi hakuna maana ya kutolewa kabisa. Pumzika na hiyo kazi kabisa. Na mimi naunga kauli hiyo. Kauli hiyo naiunga, maana ina dalili nguvu. Naam, sheikh. Sahihi. Naam. Naam. Haifai. Haifai kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukataza kitu kama kile. Wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna walastum bi'akhidhi illa an tughmidu fihi. Musinde mkakusudia mali yenu yalobaya mkatoa, hali ya kwamba nyinyi mkipewa hamngechukua mpaka mfumbe macho. Wewe ungetukua, lakini sasa wewe si jambo la kupitisha tu na ha itakani. Ala la kala, hata kama utotoa ile grade 1, toa grade 2. Mfahamu? Tupavera vizuri jana shaka sasa. Naam. Naam, kuna swali? Naam. Naonekana masha Allah tuko tayari kutoa zakatu fitri inshallah. Masha Allah. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Jazakumullahu khairan.